Si biir bagage yi di nga ci fekk benn ay xob ni yu mel ni ay fleur yu xaw a xonk, ñu ngi ci bind zahru ward. Zahru ward lépp lépp à peu près 572 grammes la, loolu à peu près mi ngi jar si 2000 CFA. Zahru ward moom te russe la quoi, ataaya russe yi moom la ñuy bëri li nga xam dafa naan dañ koy naan ci wàllu ataaya. Tamit am na ay fawaayit yu bëri, am na ay fawaayit yu bëri tamit, xam naa incha allah dinañ la ci baaxee. Bo si benn si muusam la nekk, maa ngi ci bind ni zahru ward te russe, am na ay fawaayit tamit.